Εχθές το βράδυ είδα τον Κατρούγκαλο στον Ενικό. Καλή φάση. Και βγήκε πιο γεμάτο, φαντάζομαι. Πήρε ειδήσει, ρε παιδί μου. Έβγαλε ο άνθρωπο. Δηλαδή, αν έχει να πει ο υπουργό, δεν προλαβαίνει να σημειώνει. Έσπασε τα κοντέρ τη παπαρολογία. Εμένα δεν με εξέπληξε. Απλώ θύμωσα τόσο πολύ που δεν αρμόζει να... και στο χαρακτήρα μου, δεν μπορώ να μην το πω. Είχα τόσο πολύ θυμώσει. Ήθελα να μπορούσα να τον φτύσω εκείνη την ώρα. Και να φτύσω και έναν όλου αυτού που ψηφίσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, παιδί μου, τον κάλεσε ο Χατζηνικολάου να πάει στην εκπομπή. Είπε αυτό, δέχομαι την πρόταση να έρθει στην εκπομπή. Πρέπει ντε και καλά να πει και κάτι. Δεν μπορεί να πάει στην εκπομπή απλά για να δει τον Νίκο. Μπορεί απλά να πει για τον είδε. Πρέπει να πει και κάτι. Αποφάσισε ότι δεν θα πει τίποτα. Δεν ήταν έτοιμο να πει κάτι. Δέχτηκε απλά μια πρόσκληση. Μόνο το μαντίλι που φοράει, εγώ περνάω όλο το μήνα να ψωνίζω για φαΐ. Ποσέτ, σε παρακαλώ. Τι μου λες τώρα. Ποσέτ, μαντίλι τώρα, συγχάθηκα. Δεν ξέρετε και τίποτα πια. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, γεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν σου άνοιξε την πόρτα? Δεν ξέρω, όχι απλά δεν μου άνοιξαν, τρίπλο παρωμένα ήταν. Ναι, ναι, γιατί άραγε? Δεν ξέρω. Την επόμενη φορά θα πάω με πολιορκητικό κρυό ή πολιορκητικό παρθένο. Κάποιο ζώδιο θα διαλέξω να πολιορκήσω με αυτό το ζώδιο. Αν και το παρθένο, αν μπει με παρθένο εκεί μέσα, καμένο θα φύγει. Θα ξεπερθανιάσουν, ακόμα δεν έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι όρθιο. Την άλλη φορά που είχε πάει με τον Ταουλιά τον Ιανουάριο. Το χαιρότσουν και είχαν χιούμορ. Είχαν χιούμορ τώρα, τώρα το χάσανε. Δεν ξέρω γιατί. Μήπω είναι η σοβαρότητα αυτή τη ευθύνη. Αυτό θα είναι. Μια παράκληση. Δεν θέλω ούτε ενοχλητικό να γίνονται τίποτα. Σιγά, γιατί εγώ θέλω, νομίζω. Επίσης δεν θέλω τη συμπόνια καθενός. Τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Μεσημεριάτικα, μην λέτε Μπογδάνος, δε φίλε, τρώει ο κόσμος. Μα δεν υπάρχει λέξη που να πούμε για μεσημέρι. Αν βάλεις κάτω τις λέξεις εκπομπής αυτά τα ονόματα, δεν υπάρχει λέξη, δεν θα μιλάμε αύριο. Εντάξει, τώρα τον Άδωνη τον έχουμε συνηθίσει, τον άλλο τον έχουμε. Μπογδάνος, δε φίλε, Μπογδάνος, μέρα μεσημέρι. Κρίμα είναι. Την ώρα που ξεκίνησε ο πόνος, την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να με μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Τι έγινε, μπανάρι μου? Όπα, καλησπέρα. Τελικά κατάλαβα ότι πρέπει να πας στον Άμμο ή στην Αράχοβα για να κάνεις κόμμα. Κατρούγκαλος, ο άλλος ο Σταθάκης. Εγώ αν είχα, φίλε, ένα εκατομμύριο, δεν ασχολόμουν με την πολιτική. Και αυτοί αν είχαν ένα εκατομμύριο, δεν ασχολιόντουσαν. Επειδή έχουν παραπάνω εκατομμύρια, ασχολούνται. Μπράβο. Το ένα εκατομμύριο που ξεχνάνε. Δεν μου λες κάτι, αυτό που σου είπε ο άνθρωπος τώρα στο λαό δεν έχει δίκιο. Αυτός που έλεγε να βελτιώσουμε τον καπιταλισμό, μάλιστα, βέβαια, σιγά μην δεν συμφωνήσω. Γιατί το πρόβλημα του καπιταλισμού είναι ότι χρειάζεται βελτίωση, αυτό. Ρε φιλέ, θέλω να πω ότι αν γίνει μια δίκαιη κατανομή των βαρών της εφορίας, δηλαδή πληρώνουν οι πολυεθνικές, ο Βαρδινογιάννης, πληρώνει ο Λάτσης, πληρώνει ο Μυτιλινέος, μπορεί να γίνει μια δίκαιη κατανομή. Μα γι' αυτό ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει αυτή τη δίκαιη κατανομή. Γι' αυτό δεν ψήφισε και εσύ το Γενάρη. Αγάπη μου, άσε την παπαρολογία. Αν είναι παπαρολογία τώρα. Το ότι πρώτα κάνεις τη μαλακία ψηφίσεις και μετά το γυρνάς σε παπαρολογία δεν είναι και ό,τι πιο συμφέρον. Και στον καπιταλισμό μπορούμε να ζήσουμε καλά. Απλά ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Ναι, παιδί μου, τόσα χρόνια δεν έχουμε ζήσει καλά στον καπιταλισμό. Διευθυντά μου. Έλα. Θέλω να παίξουμε ένα μικρό σκετσάκι. Να παίξουμε. Εγώ πρόθυμος είμαι σε αυτά, ξέρεις. Θα πω την Ελλάδα και θα με κυνηγάς εσύ από πίσω να με γαμίσεις λέγοντας ότι έχεις ένα εκατομμύριο λόγους να το κάνεις. Και από κάτω υποκοριστικό φλαμπουράρι και σε ΩΕ. Πόσο φαίνεται? Καλό είναι. Σε περίπτωση που δες ευρώ, πού θα είσαι κρυμμένος? Στην Κουμουνδούρου? Μπαμπάκια, μωρή, τι θες? Έχει πολύ δουλειά, δεν μπορεί. Έχω δουλειά, όχι εσένα περιμέναμε. Σε παίρνω από το Λονδίνο, θέλω να βάλει μια γραμμή για να μάθουμε αυτά έξω. Τι να βάλω, εξωτερική γραμμή δεν συμφέρει. Αγαπούλα, τι? Έχω να σου πω δύο πράγματα. Το ένα είναι να σου δώσω συγχαρητήρια και το άλλο είναι να σου βάλω χέρι. Από πού θες να ξεκινήσω? Από το χέρι, τι εννοείς? Από το χέρι. Σαν τρελός. Δεν μου λες, αγόρι, στο χωριό σου στους Γαργαλιάνους και στην Εδιψό, όταν η μάνα σου λέει το σπίτι είναι καθαρό, λέει το σπίτι είναι πουρο. Λέτε πουρα λόγια και σταράτα. Τι πουρο και πουρο, από την πουράνα μου θα τον ψωμιάδι, σε φέρνω εικόνα με την ιντελιγένσια και το προτσές και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, καθαρό θα λες. Αλλιώς το είχα φανταστεί. Να σου πω την αλήθεια, αλλιώς το είχα φανταστεί. Το χέρι. Όταν είπες θα μου βάλεις χέρι, νόμιζα θα το αισθανθώ αλλιώς. Τέλος πάντων, το δέχομαι. Πάντως στο χωριό μου εμείς έτσι μιλάμε. Μας είχαν επιδείξει τις προγιαγιάδες τίποτα Άγγλοι, μπορεί. Πάω να κάνω πούρισμα, λέει η μάνα σου στο σπίτι, στους Γαργαλιάνους. Ναι, πούρισμα. Δεν έχεις ακούσει για το πουρί που λένε στις λεκάνες, το πουρί? Από βγαίνει. Το έχω ακούσει. Ελληνικά είναι όλα, τα λέει ο Άδωνης τώρα και δεν το ψηφίζετε. Άιντε, λέγε τι θες. Συγχαρητήρια μου. να σου δώσω για τη δημοσιογραφική επιτυχία. Ποια είναι η δημοσιογραφική επιτυχία? Χτες στην τηλεοπτική την Ελληνοφρένεια. Ναι. Έξατε αυτό που τον βγάζαν τον πιτσιρικά εκεί τη Β' Εθνική Μεταφορείο. Πέφτει κάτω, τον πατάει ο άλλο από πάνω. Τον κάνουν κοιμά. Καπάκι μετά από κάνα 20 λεπτό έπεσε στο κεντρικό αθλητικό δελτίο του BBC. Το θεματράκι. Έχουμε κάνει τομή στη δημοσιογραφία. Τομή, τονή, το ξύ. Έχουμε κάνει πολλά γράμματα. Νομίζω βλέπουν Ελληνοφρένεια, ξέρεις το που κάνουν το viewing. Όχι, δεν το κάνουν για viewing. Βλέπουν Ελληνοφρένεια στο BBC επειδή γουστάρουν, το έχω μάθει. Δηλαδή τώρα θα κυκλοφορήσει και η αγγλική βερσιόν Ελληνοφρένεια, φαντάσου. Μακάρι, ρε, συμμακάρι. Μακάρι, μου φλαχάρα κι εσύ. Είχε στο χωριό σου αγγλική Ελληνοφρένεια, εσύ από το χάμο. Φυλαγμένη στην είχα. Άντε, γεια. Να σου πω. Μπα τι θες. Αυτό το πράγμα να πούμε, πήρα το καλοκαίρι και είπα στον άλλο να σταματήσει να απολογείται στους Σιριζέους και τώρα έχει καβαλήσει το καλάμι και πάει, έτσι. Γιατί? Γιατί ρε. Καταρχήν την Παρασκευή του ξέφυγε μια τεράστια μαλακία. Τι είπε? Πήγε και είπε σε κάποια χαζή εκεί πέρα που είχε γράψει κάτι, δεν θυμάμαι τι. Και πάει και λέει ο τύπος τώρα ότι εφόσον λέει τόσοι πολλοί δεν ψηφίσανε, λέει έχουν και το δικαίωμα να κάνουν κριτική και κάτι τέτοιες μπούρδες. Λοιπόν, να του πεις αυτού εκεί πέρα του τρολόσκυλου μέσα ότι από το 80 και την ενισχυμένη αναλογική όποιος δεν ψηφίζει πρημοδοτεί τον πρώτο. Οπότε λοιπόν είναι επιτακτική η ψήφος και να αφήσει τις μαλακίες. Τι ψήφισες? Καταρσία. Την παλιά ή αυτή που πήγε στο Λαφαζάνι? Όχι αυτή που πήγε στο Λαφαζάνι, εντάξει είπαμε. Α, την παλιά. Καθαρή, εντάξει, έλα την παλιά. Είχαμε εκλογές εδώ στην Ελβετία την Κυριακή. Από την Ελβετία με παίρνεις? Από την Ελβετία σε παίρνω, δεν το βλέπεις στο σύνορα. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ Ελβετίας? Όχι ακριβώς, δυστυχώς βγήκε. Δυστυχώς δεν ξέρω μάλλον πόσο διαφορά έχουν, αλλά βγήκε το δεξιό κόμμα. 11 έδρες παραπάνω. Αυτό λέω, δεν είπα τώρα άμα είναι δεξιό-αριστερό, δεν είπα ιδεολογικά. Άμα είναι αντίστοιχο ΣΥΡΙΖΑ, είπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που αν έβγαινε θα ήταν σαν το ΣΥΡΙΖΑ το δικό μας, έχασε 4 έδρες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εδώ 4 έδρες έχασε. Μία ή άλλη. Σωστό. Αυτό. Εγώ είχα πάρει και. Μου λέει ότι κάνω χαρούλες πάνω από το ποδήλατο. Γι' αυτό τώρα σε παίρνω το τρένο. Βέβαια, περίμενα να κάνω. Α, κάνεις χαρούλες στο τρένο, μωρή ανώμαλη. Μη δυσκολώνα εσύ και δεν χορέψεις. Λοιπόν, έτσι που λες. Έχει χαρά Θεού, έχει ήλιο σήμερα και χαιρόμαστε πολύ. Για να δεις, κατέβηκα μια στάση νωρίτερα για να περπατήσω και να σε πετύχω. Α, σου αντί να παίρνεις τηλέφωνα και μαγείες, δεν θέλεις κανένα καλό ρολόι εδώ πέρα να τελειώνουμε. Γιατί τώρα δεν βλέπω την ώρα να πάρεις. Τότε να βλέπω την ώρα που θα παίρνεις. Θα το παλέψω. Ναι, Αποστόλη, εσύ. Εγώ, ναι, ποιος. Γεια σου, ψυχή μου. Γεια σου, μανίτσα μου. Σε πάω με χίλια, ε. Πού? Όπου θέλεις, αγάπη μου. Να πάμε. Είσαι απίθανος. Όσο για αυτούς που μας κατάντησαν να γυρεύουμε ψωμάκι έπειτα που είχαμε μια αξιοπρέπεια στην κοινωνία, ανάθεμα τη μάνα που τους γέννησε. Μα και αυτή αξιοπρέπεια φέρνουνε. Αποστόλη μου, χίλια καλά, παιδί μου να έχει. Να είσαι καλά, τα ψάχνω. Δεν σε χωνεύουνε, να μην τους χωνέψει η γη. Δεν θέλω κακία, είμαστε του Χριστού εμείς. Αγάπη, αγάπη. Του Χριστού είμαι, αλλά τα. Αγάπη όμως δεν είναι αυτό το μίσος που τα μάθεις αυτά, αν θυμακούς. Το άδικο δεν το θέλω, Αποστόλη μου, γιατί παίρνουνε πολύ και σε βρίζουνε. Όχι, αν δεν θες το άδικο, άνθιμο δεν ακούς σίγουρα. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Καλησπέρα, ο Αποστόλης. Είστε. Ναι, είμαι. Είμαι η Σαρίνα που σας πήρα εχθές. Α, για το Λαγκαδά στο σπίτι της Ναυαρίνου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται? Καλά, καλά. Απλά σας πάρω ξανά, αφού τα εγγράψα κάτω όλα που είπατε, αλλά δεν άκουσα πώς είναι το ενίκιο, δηλαδή πόσο κάθε μήνα. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Ναι, την έχω ρίξει τιμή. 1000 ευρώ το μήνα δηλαδή. Ναι, ναι. Α, αλλά αφού είναι μόνη μου είναι πολύ ακριβό τότε. Τι ακριβό, 2000 ήταν, το έχω ρίξει, έκπτωση κάνω. Μέσα μπαίνω. Εντάξει, δεν πειράζει, τότε δεν θέλω, δεν το διαπραγματεύομαι. Είμαι και εγώ Μέρκελ σε αυτά. Τι λέγατε? Είμαι λίγο Μέρκελ, λέω, δεν έχει διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω τι φταίει το τηλέφωνο, αλλά. Δεν φταίει μόνο το τηλέφωνο, φταίω κι εγώ. Λέω κι εγώ μαλακίες. Δεν είναι μόνο το τηλέφωνο. Τέλος πάντων, χάρηκα, δεν βλέπω να υπάρχει συνεργασία, δεν πειράζει, να είσαι καλά. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια. Τι καταπληκτικό επεισόδιο ήταν η πρεμιέρα της φετινής σεζόν. Εντάξει, μόνο σιγά, χαζομάρι. Έλα τώρα, τα είπατε όλα. Είχαμε κι άλλα, αλλά δεν τα είπαμε. Βάλατε και παλέτες με κόκκινο χαλί. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Για σας, για σας. Για μας, για μας. Θυμάμαι κάποιον ακροατή που το 13 όταν ξαναβγήκε η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια είχε πει ότι δίνει στη μακακία την εκπομπή σας 2 εβδομάδες ακόμα. Πήγε λίγο καλύτερα. Ναι. Είναι ο μόνος λόγος για να ανοίξει κανείς τη τηλεόραση. Γιατί μωρή, τόσα σύρια λεμά αν έχει να δει. Ναι, καλέ. Έχει Αρναούτογλου στον Αντένα το μεσημέρι. Έχει φάει. Το έχει μετανιώσει, λες γιατί έφαγα σαν μαλάκα. Να χάσω κανένα κιλό. Βλέπει Αρναούτογλου, ξερνά. Βέβαια υπάρχει κίνδυνο ανορεξία εκεί να πέσει. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν πράγματα να σε βοηθήσουν, να βοηθήσουν την υγεία σου. Η νεογέννητη Βέλα ποια είναι? Ένα νεογέννητο κοριτσάκι. Και γιατί το λέτε Βέλα, καλέ? Γιατί κολλάει πάνω στη μάνα του όλη την ώρα. Δεν κάνει άλλη δουλειά, όλο βυζένει. Δικό σου είναι. Δεν μπορώ να πω. κάποτε ένας μεγάλος πολιτικός άντρας και μια πολύ μεγάλη σοφία. Και θέλω την ακούω στα σκοτάκια σου όταν λένε τις πολιτικές μαλακίες τους. Καλό να τον πας στα γαριντούρα. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ο Γιώργος Πανδρέου το είχε πει. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Προφήτη δεν τον λες ακριβώς, γιατί μια πέτρα δεν σηκώθηκε, αλλά τέλος πάντων το είχε πει. Το μοναδικό σωστό που είπε. Σαν κάνε τούρα στα αυτά που βάζει στα σκοντάκια σου, καλό είναι να τα ακούει ο κόσμος, να ξυπνήσουν τα ζώα. Θα μας πάρουν όλους, όλους με τις πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Δηλαδή, το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο είναι ευτυχία για τον τόπο. Όσοι δηλαδή αγωνίστηκαν ή όσοι κάνανε επανάσταση να ειδητώσουν του λαού ήταν βλάκες. Τίποτα, καριέρα κάνανε. Αφού είναι στη γέννηση, έτσι πρέπει να κάτσουμε. Πάνε πίσω οι ιδεολογίες, πάνε πίσω οι. Αυτό δεν λένε συνέχεια. Ναι, αυτό. Αποστόλη μου, γεια σου. Γιάννης από Βύρονα. Θέλω να στείλω μια απάντηση σε αυτούς που μας ζαλίζουν ότι το κουκούε δεν θέλει εξουσία και παίρνει 5 και 6%. Ναι. Επειδή ήταν και απελευθέρωση της Αθήνας και το 36 και το 40, ένα 5-6% είχε. Αλλά ένα γράμμα του Ζαχαριά τίμεξε όλη την ιστορία στον αέρα και την έφερε σε άλλη ρότα. Ναι. Ένα αποστόλη, πάρ' την όλη. Νικόλας από Νέα Ιωνία. Γεια σου, Νικόλα. Φέρ' την όλη. Φέρ' την όσο έχεις, δηλαδή. Εννοείται. Γιατί όλοι μπορεί να μην είναι και ικανοποιητικοί. Φέρ' ότι έχεις φέρει και από κανένα φίλο. Τι θες, μωρέ. Γίνεται. Είμαι αριστερός και όποιος μπορεί να πάει βαθιά, όπως λέει και ο Βίλεμ Ράιχ, μπορεί να πάει και ψηλά. Οπότε καταλαβαίνεις. Είσαι δικός μας. Θα κάνεις συντηλεοπτική ελληνοφρένεια. Μια εκπομπή που θα ξεχωρίζεις. Τι σημαίνει φασισμός μαζί με καπιταλισμό και τι σημαίνει κομμουνισμός μαζί με σοσιαλισμό. Γιατί μιλάω με ανθρώπους 30 χρονών και τα μπερδεύουν. Νομίζουν ότι στη Ρωσία έχει γίνει κομμουνισμός, αλλά τους εξηγώ ότι είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και εκεί μου λένε, τους λέω, τι, ο κομμουνισμός είναι ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται σε μια χώρα να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν τα ξέρουν. Και άμα τα πεις εσύ στην τηλεόραση, ναι, θα σου πούνε, α, τα πει τηλεόραση. Οπότε έτσι θα είναι. Μα στην τηλεόραση, παιδί μου, αυτά περιμένουν να δούνε. Αυτό θα το δούνε άμα το συνδυάσουμε με μια κομμούνα. Κομμουνάρα, μεγάλη όμως, δηλαδή μια καλή. Μόνο έτσι θα πιάσει την τηλεόραση αυτό. Ή αν τα πω όλα αυτά με ένα καπέλο. Κομμουνί καπέλο. Επίσης να τους εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ανήκει στην ανθρωπότητα και δεν γίνεται να είναι μετανάστης. Ένας πολίτης μπορεί να είναι μετανάστης. Ο άνθρωπος δεν γίνεται. Εκτός αν πάει στη ζούγκλα. Εκεί είναι μετανάστης.